Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 32 osoby zginęły w katastrofie pociągu w Indiach. W wagonach wciąż są uwięzieni ludzie. Półmilionowa manifestacja w Waszyngtonie przeciwko prezydenturze Donalda Trumpa. 64 piętra w 8 minut. Polski lekkoatleta Piotr Łobodziński naprawdę wie, jak wspinać się po stopniach sportowej kariery. Co najmniej 32 osoby zginęły, a 50 zostało rannych w katastrofie pociągu na południu Indii. 9 wagonów wykoleiło się, niektóre wpadły na jadący w drugą stronę skład towarowy. Liczba ofiar może wzrosnąć, gdyż w wagonach są uwięzieni ludzie. Bezpieczeństwo to największy problem indyjskich kolei. Każdego dnia przewożą one około 20 milionów ludzi. Rok temu premier zapowiedział modernizację linii w ciągu 5 lat. Przeznaczono na to prawie 140 miliardów dolarów. Do najtragiczniejszej katastrofy doszło w Indiach w 1981 roku. W stanie Bihar, gdy pociąg wpadł do rzeki. Zginęło wówczas około 800 osób. Masowe demonstracje przeciwko prezydenturze Donalda Trumpa odbyły się w Europie i Stanach Zjednoczonych. Największe w USA miały miejsce w Chicago, Bostonie, Los Angeles, Nowym Jorku i Waszyngtonie. To była największa manifestacja w Waszyngtonie od lat. Organizatorzy mieli pozwolenie na 200 tysięcy osób, a przyszło pół miliona. Dobro nie wygrało tych wyborów, ale ostatecznie zwycięży. Mówiła ze sceny piosenkarka Madonna. Mimo że protest pierwotnie planowano jako marsz kobiet, uczestnicy demonstrowali pod różnymi hasłami. Od prawa do aborcji przez ochronę imigrantów po sprzeciw wobec likwidacji Obamacare. Uczestników łączyła niechęć do Donalda Trumpa. On nie nadaje się na prezydenta. To samolubny egocentryk, który nic nie wie o świecie. Manifestanci trzymali transparenty z hasłami zbudować mur wokół Trumpa, nie mój prezydent albo człowiek Putina w Białym Domu. Demonstracje przeciwników Donalda Trumpa odbyły się w ponad 200 amerykańskich miastach. W Bostonie policja oszacowała liczbę uczestników protestu na 125 tysięcy. W Chicago na manifestacji pojawiło się 150 tysięcy osób, co zmusiło organizatorów do odwołania przemarszu przez miasto. Podobne tłumy demonstrowały w Nowym Jorku, Seattle, Miami i Denver. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi dziś zmagania indywidualne w kolejnym konkursie Pucharu Świata. Zakwalifikowało się do nich 6 Polaków. Wczoraj 4 wywalczyło drugie miejsce w konkursie drużynowym. Piotr Żyła, najlepszy w sobotnich zawodach, do dzisiejszego konkursu podchodzi z dystansem. Trzeba się skupić na swojej robocie i dalej się cieszyć z tego, że możemy jeszcze tutaj w Zakopanem przy tak wspaniałej publiczności oddawać swoje dobre skoki. Nowe zawody, także do tych zawodów na nowo trzeba się przygotować, na nowo rozgrzać, na nowo swoich papryki zjeść. Polskę oprócz Piotra Żyły będą reprezentowali też Maciej Kot, Jan Ziobro, Stefan Hula, Dawid Kubacki i lider Pucharu Świata Kamil Stoch. Dopingować ich będą co najmniej 23 tysiące kibiców, wśród nich prezydent Andrzej Duda z małżonką. Z Wielkiej Krokwi przenosimy się na 64 piętro wieżowca w Dubaju. Piotr Łobodziński wbiegł na nie w 8 minut, zdobywając kolejny drapacz chmur i zostawiając rywali daleko w tyle, a raczej w dole. Polak pokonał 1600 schodów i był szybszy od 220 zawodników biorących udział w biegu. Wśród kobiet zwyciężyła Rosjanka Anna Celińska, która była o 2 minuty wolniejsza od Piotra Łobodzińskiego. By wjechać windą na 64 piętro wieżowca potrzeba aż 4 minut. Każdy z uczestników biegu miał specjalne urządzenie do pomiaru czasu. Najszybciej wszystkie schody pokonał Polak z czasem 8 minut i 20 sekund. Był to jego trzeci start w Mistrzostwach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wieżowiec Almas, w którym odbywały się zawody przez kilka lat, był najwyższym drapaczem chmur w Dubaju. Stracił tytuł dopiero w 2009 roku po wybudowaniu słynnego Burdż Khalifa. Piotr Łobodziński to jeden z najbardziej utytułowanych polskich biegaczy. Na swoim koncie ma m.in. tytuł mistrza Polski w biegach górskich. Od 4 lat nieprzerwanie jest mistrzem świata w bieganiu po schodach. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Najwyraźniej dla Piotra Łobodzińskiego żarty wcale się nie kończą z momentem, gdy zaczynają schody. Na koniec jeszcze informacja z Pomorza Zachodniego. W Świdwinie dziś referendum w sprawie odwołania burmistrza Jana Owsiaka oraz Rady Miasta. By plebiscyt był ważny, frekwencja musi wynieść co najmniej 3/5 głosujących w ostatnich wyborach samorządowych, czyli 3276 osób. To był serwis Trójki. Dziś pogodnie na południowym zachodzie, na północy i wschodzie więcej chmur i słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami marznący deszcz powodujący gołoleć, w wielu miejscach mgły ograniczające widoczność do 100 metrów i utrzymujące się nawet do południa. Na termometrach od 0 stopni w Przemyślu do 3 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci.

na boki psom, a potem znowu zasypał dom. Tak dużo dziś zrobi, teraz leży sobie, zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Zrobił pokrowce na dużo aut, wirował złoty dookoła lat. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie, zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Jerzy Igor, Śnieg, i tą piosenką właśnie powitaliśmy naszych zagadkowych słuchaczy w drugiej godzinie naszego programu. Jest Julek? Jestem. Jest... Milena. Milena? Tak, jest. Jest Krzysiu? Jestem. Jest Michał Jakubik, jest Marek Pawlukiewicz i jest nasz zagadkowy gość, pan Andrzej Ostrowski. Dzień dobry. Witam, witam. Bardzo się cieszę, że mogę się spotkać z wnuczkami. No nie właśnie. Moimi, ale wnuczkami. Panie Andrzeju, bo tych funkcji różnych w życiu wykonywał i wykonuje pan wiele, ale dzisiaj najważniejsza jest chyba ta jedna, prawda? Oczywiście, dziadek. Funkcja dziadka. Dziadek. Ja pamiętam, słuchajcie, jak jakiś rok temu w domu spotkań z historią przy ulicy Karowej w Warszawie spotkałam po raz pierwszy w swoim życiu pana Andrzeja Ostrowskiego, który opowiadał nam o swoim dzieciństwie. A już pytanie padło przed chwilą takie: proszę pana, ile pan ma lat? No to zapytajmy raz jeszcze. No, urodziłem się w 38 roku, w kwietniu. 38 ma lat. Czyli w kwietniu skończę 79 lat. Wow. Tak jest. A to z podziwem było. Wow. I dzięki temu może pan opowiedzieć o takim dzieciństwie, jakiego my, ani ja, ani dzieci, ani nawet moi rodzice nie mogą pamiętać. Pamięta pan, na szczęście, tak, że spotkaliśmy się przy okazji premiery książki Historyjki z ulicy Karowej. I jest pan jednym z bohaterów tej książki i pana opowieści z dzieciństwa. I myślę, że ta książka powędruje do naszych zagadkowych słuchaczy. Jest wyjątkowa i przepięknie zilustrował ją mistrz, a ilustracji pan Bohdan Butenko. Ale wracając do pana Andrzeja Ostrowskiego, naszego dziadka, to tak, był pan rehabilitantem przez tak, wiele lat. Po skończeniu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego specjalizowałem się w zakresie rehabilitacji aparatu ruchu. To może zapytajmy dzieci, rehabilitacja, Julek, co to takiego? Rehabilitacja? Mm-hmm. Nie wiem, jak powiedzieć. Milena, Krzysiu? Rehabilitacja to jest, że na przykład jak ktoś złamał nogę i potem jak ta noga już jest sprawna, to trzeba ją tak ćwiczyć, czyli rehabilitować. bo tak? długo była w usztywnieniu i teraz właśnie na przykład mogła zdrętwieć albo odzwyczaić od chodzenia i od używania. No właśnie. Tak jest, jak się w kosmosie nie ćwiczy, to jest zanik mięśni. Tak jest i właśnie rehabilitacja między innymi polega na rozwijaniu mięśni, które zanikły, oraz zwiększaniu zakresu ruchomości w stawie, który też się ogranicza, kiedy ta kończyna jest unieruchomiona. A potem było tak. Kapitan jachtowy, czynny narciarz, człowiek pasjonat. Bo przecież, panie Andrzeju, jeszcze wczoraj brał pan udział w zawodach, takich niezwykłych zawodach. Nie brałem udziału, byłem obserwatorem. Obserwatorem i współorganizatorem. A no właśnie. Tych zawodów. Natomiast muszę tu młodym ludziom powiedzieć, że 46 lat temu ostatni raz żeglowałem na takim bojerze, który udało się nam odbudować. Stary bojer typu monotyp 15. Duża jednostka. I uruchomiliśmy go tydzień temu po raz pierwszy i wczoraj po raz drugi żeglowaliśmy tutaj na Zalewie Zegrzyńskim na nim. A co to były za zawody? To były właśnie... To jest bojer w ogóle, prawda? Bojer to jest taki ślisk lodowy, czyli żaglówka na lodzie, tak krótko mówię. Aha, okej. Okay. Były właśnie na takich... Tak, trzeba powiedzieć, że Polska jest jednym z polscy zawodnicy są jedni z najlepszych na świecie w żeglarstwie lodowym. Jest taki zawodnik Burczyński. Poza tym, wyleciało mi nazwisko, 10-krotny mistrz świata. Ha, i o tym nie wiemy. No właśnie, za mało się mówi na ten temat, a my mamy takie sukcesy olbrzymie, bo z tym, że to jest bardzo kapryśny sport. Wymaga trzech podstawowych czynników. Lodu, wiatru i braku śniegu na lodzie. No i to jest kolejna pana pasja, wielka pasja. I proszę powiedzieć, za chwilę wyjeżdża pan w wysokie góry, aby pojeździć na nartach. Tak. Niespełna 80-letni dziadek. Ma pan czas dla swoich wnuków, mam nadzieję. Mam wnuki w dość dużej rozpiętości wieku, od 9 do 3 lat. 5 ich jest. Z tym, że nie bardzo mam czas się nimi tak zajmować na co dzień. A jednak. Poza tym one są za młode do tych moich pasji. Raz wnuka właśnie zacząłem szkolić na nartach i złamał nogę. Ojejku. Także to już rodzice nie dadzą tak łatwo. No właśnie, także po prostu mówią, wariatowi nie ma co dawać dzieci pod opiekę. Proszę powiedzieć, do czego dziecku potrzebny jest dziadek? Jeśli nie na co dzień, to chociaż od czasu do czasu. Dziadek jest człowiekiem, który może przekazać swoje doświadczenie, swoje wnioski i obserwacje z życia, które są bardzo przydatne dla młodego człowieka, który chce optymalną drogą przejść przez swoje życie. Co znaczy optymalną? Żeby mieć zadowolenie z tego, co się robi, mieć szacunek dla siebie, poza tym być lubianym przez ludzi, z którymi się styka, być dla nich dobrym, być szlachetnym, prawdomównym. To są takie cechy naturalne, które wypracowane są przez tysiąclecia przez ludzi, które są uniwersalnymi cechami człowieka i szanowanymi pod każdą szerokością geograficzną. Powiedział pan, że dziadek to jest osoba, do której można zwracać się z pytaniami, która odpowiada. To bardzo często jest tak, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, prawda? Że jest taka skarbnica wiedzy obok nas. Tak, dziadek to jest skarbnica wiedzy albo babcia, dlatego że oni przeżyli już swoje lata i po prostu wiedzą, co to znaczy właśnie takie co rzeczy. Co to znaczy życie? Co to znaczy życie? Co w tym życiu jest najbardziej istotne? Co jest najbardziej ważne? I myślę sobie, że doskonale wiedzą i pamiętają też, jak to było kiedyś, dawno temu I oni nam mogą opowiedzieć, podpowiedzieć kawał historii. Ich życie to jest też kawał historii, bardzo ciekawej i barwnej często. I do tej historii wrócimy, do historii wczesnego dzieciństwa pana Andrzeja Ostrowskiego, dziadka i naszego dzisiejszego gościa. Jak się zegarkowi powodzi, owszem, niczego chodzi. Podobno śpieszy się o 3 minuty, owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak. Pan jakoś dziś niewesoły, bo się spóźniłem do szkoły. Nie wiedział pan, która godzina, czyżby pękła sprężyna. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jakiej to marki zegarek? Ja nie wiem, tyle jest marek. To zwykła tandeta, panie, za chwilę na pewno stanie. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zegarek, Killersi i jak to było? Tak, tak, tak, tak, tak. Tak. I tym sposobem z małego 5-6-letniego Andrzejka stał się dziadek Andrzej, prawda? Właśnie dzięki temu, że ten zegarek mówi tak, tak, tak i nie mówi nie, tylko tak. Ale dzięki temu też możemy cofnąć się do tego dzieciństwa pana Andrzeja, które nie było łatwe, ale bardzo barwne i no i dowiedzieć się, jak to było. Czym różniło się to dzieciństwo pana od dzieciństwa Mileny, Julka, Krzysia? No niestety przyszło mi żyć w czasie wybuchu II wojny światowej i okupacji na terenie Warszawy. Powstanie warszawskie też przeżyłem w Warszawie. Czyli pan pamięta wojnę jeszcze? Bardzo dobrze pamiętam. Wow. Bardzo dobrze wojnę pamiętam. Opowiem wam taką jedną sytuację, w której znalazłem się jako małe dziecko. Moja mama mnie wychowywała raczej stresowo, że tak powiem. Czyli jak zbroiłem coś, to dostawałem lanie. Krótko mówiąc. To może powiedzmy w tym momencie, że to wcale nie jest dobre. Kiedyś inaczej się dzieci wychowywano, tak, ale, teraz ale się wychowuje inaczej. Na tamte czasy było jedynym sposobem. Ponieważ jak mi mama powiedziała coś, że ja mam to zrobić, to nie było dyskusji. Jak mi mama powiedziała, że ja mam zasnąć w ciemnym pokoju bez zapalania światła, nie wolno było zapalać światła bez zasłonięcia okien, bo Niemcy strzelali z pistoletów maszynowych po niezasłoniętych oknach. Panie Andrzeju, jaka jedyna metoda? Przecież sam pan opowiadał wcześniej, kiedy spotkaliśmy się i rozmawialiśmy w kontekście innej audycji, że jak był pan małym chłopcem, bał się pan ciemności, bardzo pan to przeżywał, cierpiał, bo tam za szafą, wiecie co było? Bo tam była kakuła. I tej kakuły pan się strasznie bał. I mama to światło gasiła. Ale pojawił się człowiek w pana życiu, bardzo ważny człowiek w pana życiu i też myślę w innych ludzi, który ten strach panu zabrał w prosty sposób. Proszę opowiedzieć tę historię. No właśnie. Mój wuj, rotmistrz Pilecki, bardzo był ciepłym człowiekiem w stosunku do mnie. Ja bardziej jemu, że tak powiem, byłem skłonny swoje lęki przekazać niż mamie. I powiedziałem właśnie o tej niewytłumaczalnym lęku przed jakąś poczwarą, która wychodzi zza szafy. Tak, bo pytanie tutaj było, co to jest ta kakuła? Dzieci nieraz nazywają sobie różne emocje i tak. Wyobrażenia w taki sposób. Kakuła to kakuła, coś no, strasznego. To było coś, czego nie potrafię nawet wytłumaczyć, dlaczego tak to nazwałem. I wuj mówi, słuchaj, pomyślimy, jak to rozwiązać. I za parę dni przyniósł mi małą, dziecinną szabelkę. Taką, jak do zabawy dzieci używają. I dał mi ją i mówi, słuchaj, jak zobaczysz tą kakułę, tą poczwarę, to tnij tą szablą z lewej i z prawej przez pysk ją. I słuchajcie, ja zasypiałem z tą szabelką bez najmniejszego lęku i to był no, strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o rozwiązanie moich lęków, czy... Problemów. No właśnie, to powiedzmy tutaj... Nie, to wszystko zginęło w czasie powstania. Panie Andrzeju, ale ja muszę to powiedzieć w tym momencie. Bardzo pana przepraszam. Dlatego, że to jest tak niezwykle istotne, żeby nie gasić tego światła, kiedy dziecko się boi. Ono przestanie się bać szybciej niż myślimy. To jest tak bardzo istotne, żeby nie sprawić mu tego lania. Dlaczego? Dlatego, że to przez całe życie potem z tym dzieckiem zostaje. Tak, jak opowieści, które pan w sobie nosi i którymi może się pan z nami dzisiaj dzielić. Ale prawdopodobnie ja dzięki temu siedzę tutaj między państwem, że moja mama mnie tak wychowywała. Mhm. Ona czuła intuicyjnie, bo też po raz pierwszy znalazła się w takiej sytuacji, że nie można wychować mięczaka. Że człowiek musi umieć od siebie wymagać dużo. To jest jeszcze coś innego. To prawda. Musi od siebie wymagać, żeby potem radzić sobie. Radzić sobie w trudnych sytuacjach. Tak, i że nigdy nie można kapitulować. Że zawsze trzeba szukać rozwiązania i wierzyć w swoje możliwości. Tak, a pan musiał zmierzyć się, tak jak inne dzieci podczas wojny, podczas okupacji, z bardzo trudnymi sytuacjami. My możemy teraz o tym czytać, możemy słuchać, dowiadywać się i na szczęście nie musimy tego doświadczać. Ale pamięta pan pewne jabłko, bardzo smaczne, błyszczące, pachnące i całą historię z nim związaną? W wieku chyba... No, chodziłem do przedszkola. Chodziłem do przedszkola, które było w linii prostej kilkaset metrów od mojego domu. To było przedszkole prowadzone przez siostry Zmartwychwstanki na ulicy Krasińskiego, róg Stołecznej, która się wtedy tak nazywała, teraz jest Popiełuszki, na Żoliborzu. I 1 sierpnia 1944 roku na Żoliborzu strzelanina wybuchła wcześniej niż była zaplanowana. Miało powstanie rozpocząć się o 17, a tam już 13.30 czy 14, już dokładnie nie wiem. W związku z tym, że byłem takim jednym ze starszaków w przedszkolu, no i dość samodzielnym. Ile pan miał wtedy lat? 6,5. Aha. Jeszcze do szkoły nie poszedłem, ale już byłem w starszakach. To siostry, może wiedząc, że powstanie wybuchnie o 17, pozwoliły mi iść do domu samemu. Ojejku. No to niedaleko, parę ulic. Dostałem jabłko na drogę, No i przyszedłem do domu i wiedziałem, że mama pracuje do 17, to mam trochę czasu, czymś się zająłem, już nawet nie pamiętam czym, jabłko leżało, czekało na mamę. No i tak się złożyło, że dopiero trzy miesiące po upadku powstania przypadkowo spotkaliśmy się pod Krakowem z mamą w Jędrzejowie. No ale to już jest inna historia. Tak, a jabłko czekało. Jabłko czekało. I doczekać się nie mogło. Tak. Panie Andrzeju, wrócimy do opowieści o szkatułce jeszcze. Równie pięknej, wzruszającej. Panie Andrzeju, tyle lat minęło i ciągle słowa są w stanie no, gdzieś tam w gardle być uwięzione. Dobrze. Ale to ładna historyjka. To jest bardzo piękna historia i bardzo pouczająca. Prawda jest najciekawsza. Tak. I za chwilę będzie prawdziwa opowieść o najprawdziwszej i najważniejszej szkatułce. Motyle, motyle, uniosą nas motyle i znowu pofruniemy sobie w tamte czasy niełatwe, dawne. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchają pana, panie Andrzeju, a w tej chwili nieoczekiwanie, jak w tym programie bywa, zadzwonił telefon, w związku z czym dowiedzmy się, kto dzwoni i o czym chce nam opowiedzieć. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie, jak masz na imię? Jan Bednarek. Panie Janie, bardzo proszę powiedzieć, z czym pan do nas dzwoni? Chciałbym mu powiedzieć o tym, że jak miałem 6 lat, to mój dziadek dał mi taki samolocik z metalu, który zrobił dziadek mojego dziadka. Tak? I dał mu też na 6 lat. Czy to jest dla ciebie ważny prezent? Tak. A dlaczego? Bo jest ręcznie robiony. I jest robiony przez te niesamowite, kochane ręce. Czy to się zgadza, pani Janie? Tak. Ja myślę, że piękna historia by potoczyła się dalej w ten sposób, gdybyś ty kiedyś przekazał ten samolocik swojemu synowi, a może syn swojemu dziecku. No to są właśnie takie międzypokoleniowe, wzruszające, piękne historie. Panie Janie, bardzo dziękuję za ten telefon i za tę opowieść. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. A my wracamy do naszej opowieści. Słowo się rzekło. Panie Andrzeju, pan Andrzej Ostrowski w naszym studiu. Szkatułka. To będzie opowieść o szkatułce. Także wojenna opowieść. To właściwie nie była szkatułka w całym tego słowa znaczeniu. To była miękka torebka, skórzana, zapinana. I podczas okupacji były bombardowania tego rejonu w Warszawie, bo to było w pobliżu dworca gdańskiego, także rosyjskie samoloty bombardowały ten dworzec często i w związku z tym były alarmy przeciwlotnicze, podczas których schodziliśmy do piwnicy, no, żeby... Bo często te bomby padały właśnie na domy w pobliżu stojące tego dworca. I mama w tym czasie obarczyła mnie obowiązkiem pilnowania tej walizeczki takiej małej, w której były wszystkie no, kosztowności mamy. Ojciec jak poszedł na wojnę, to też tam zostawił wszystko to, co było. I mama mi zawsze mówiła, że to jest nasza przyszłość. No i ja z tą walizeczką zbiegałem sam po ciemku do schronu. Ile pan miał lat wtedy? No to prawdopodobnie to było gdzieś 4-5 lat miałem wtedy. W tym schronie, w piwnicy, to była piwnica przystosowana, podstemplowane były stropy, także żeby była wzmocnione, żeby jak się zawali dom, żeby przeżyć w tej piwnicy. I mieliśmy takie swoje miejsce, gdzie ja zawsze tą walizeczkę kładłem tam i pilnowałem jej. Mama w tym czasie otwierała okna, żeby podmuchy wybuchów nie powybijały szyb. No, zamykała drzwi i później sama przychodziła już tam do piwnicy. No i proszę sobie wyobrazić podobną, że tak powiem, procedurę. Podobnie postępowałem w czasie Powstania Warszawskiego. Z tą walizeczką byłem tam w tej piwnicy, pilnowałem. No i... A podczas Powstania Warszawskiego ile pan miał lat? 6,5 roku miałem. Była kapitulacja już. Wypędzano nas z piwnic. No, w dość brutalny sposób, ale to nie będę już tu rozwijał tematu. No i tak się złożyło, że musieliśmy przejść pewien odcinek taki odsłoniętej tej i akurat poszła seria i ktoś tam zginął z moich kolegów. No to był starszy syn naszego dozorcy i ja od razu padłem na ziemię, czołgaliśmy się i gdzieś tam, w ogóle zapomniałem o tej walizeczce. No trudno się... No wtedy wyciągnąłem takie wnioski, że żadne bogactwo nie ma wartości. Najważniejsze jest życie i zdrowie. Bo gromadzenie jakichś dóbr materialnych może się skończyć w jednej sekundzie. I to wszystko można stracić i zostaje się bez niczego. Najważniejsze mieć dobrze poukładane w głowie i być zdrowym człowiekiem. Był taki filozof XVII-wieczny, John Locke się nazywał, i on mówi tak: jeśli twój rozum nie prowadzi cię mądrze, nigdy nie wejdziesz na właściwą drogę, a jeśli twoje ciało jest kruche i słabe, nigdy tą drogą nie będziesz mógł podążyć. Czyli dwie rzeczy dla was tutaj są ważne. Trzeba rozwijać umysł i sprawność ciała, czyli i zdrowie własne. Kiedy jesteś dorosły, świat wydaje się prosty i myślisz, że już wszystko wiesz. Twardo stąpasz po ziemi, jesteś swój między swemi, a i tak wciąż życie zaskakuje cię. Już dzieciństwo znika, gdzieś daleko zsiadło się pod nosem mleko. Dzieckiem być dużo łatwiej. Nierzadko zeszłoroczny masz w kieszeniach śnieg. Zrywasz gruszki na wierzbie i kiełbie masz we łbie, a świat zagadką wielką jest. Jeśli muszę być dorosła, trudno, chociaż wiem, dorosłym być jest strasznie nudno. Arbuzowe zjem tabletki dwie, nie dorosnę jeszcze dzisiaj, nie. Giełdy, spadki, notowania, co religia im zabrania, na co kodeks nie pozwala, co możemy bez wahania, a co nie. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. To jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Arbuzowe zjem tabletki dwie. Nie dorosnę dzisiaj. Dzisiaj jeszcze nie. Być dorosła trudno, chociaż wiem, dorosłym być jest strasznie nudno. Arbuzowe zjem tabletki dwie, nie dorosnę jeszcze dzisiaj, nie. Ja chcę dzieckiem być i już, bo nie trzeba golić nóg. Można witać się przez próg i nie trzeba biust do noszy mierzyć w sklepie stół. Ale to jeszcze nie teraz. Ale to jeszcze nie teraz, tytuł piosenki. Piosenki, którą zaśpiewali bardzo autentycznie, bardzo prawdziwie aktorzy teatru Pinokio w Łodzi. No jest to taka nasza zagadkowa, chyba również ulubiona piosenka. Jeszcze nie teraz, no jeszcze nie teraz, żeby nie dojrzeć, żeby nie stać się dorosłym, żeby jeszcze troszkę być dzieckiem. No ale czas pędzi nieubłaganie i stajemy się dorośli. Mało tego, stajemy się babciami, dziadkami w pewnym momencie, prawda, panie Andrzeju? Tak, czas płynie nieubłaganie. W naszym studiu pan Andrzej Ostrowski, który opowiada nam o swoim dzieciństwie, którego lata przypadły na czas wojny, ale teraz na życzenie Julka opowie o psikusach tego dzieciństwa. No ciekawa jestem bardzo, co to za psikusy były i jak wyglądało to dzieciństwo wojenne, powojenne. Więc muszę wam powiedzieć, że myśmy nie mieli zabawek właściwie żadnych. Jeśli chcieliśmy się czymś bawić, to musieliśmy sobie zabawki sami zbudować, zrobić. Na szczęście w szkołach w tym czasie były roboty. Były takie lekcje prac ręcznych albo robót. Robótki ręczne, tak? Tak się chyba to nazywało. No, między innymi uczono nas przyszywać guziki. I pierwszy guzik, jaki przyszywałem do koszuli, to tak przyszyłem, że koszulę zszyłem razem z nogawką od spodni. Trochę ciężko się spacerowało. No oczywiście nie zaliczyłem tej lekcji. Musiałem guzik odpróć i po raz drugi go przyszywać. Ale nie o tym chciałem mówić. Jak ulubiono, taką wymarzoną zabawką w tym czasie była hulajnoga. Oczywiście nie było hulajnog. Nigdzie nie można było tego kupić. Więc trzeba było zrobić. Najtrudniej było zdobyć kółka. I kółka do tych naszych hulajnog to były łożyska kulkowe, które dostawało się za pracę w jakimś warsztacie samochodowym, kiedy się posprzątało ładnie podłogę w tym warsztacie, często usmarowaną olejami jakimiś. Kiedy właściciel warsztatu był w dobrym humorze, to dawał nam jakieś stare łożyska, które wymontowane zostały z samochodów. przednie łożysko musiało być jak największe i z tyłu jedno lub dwa kółka mniejsze. No i mnie się udało taki zestaw łożysk dostać za pracę. Chyba ze 2 czy 3 dni tam musiałem przychodzić do tego. Ile pan miał wtedy lat? No miałem wtedy 8. Czyli mały chłopiec. No i proszę sobie wyobrazić, dwie deski się łączyło. Oczywiście trzeba było powycinać, nie było piły, to trzeba było na robotach to robiliśmy tam. Na tych robótkach, tak w szkole. W szkole, tak, na zajęciach w szkole. Z tym, że pan, to było nie z, to, co robiliśmy, to nie było w planie przewidziane robót, bo wtedy akurat mieliśmy deskę do siekania mięsa zrobić, a ja robiłem deskę do czegoś innego. Hulajnogę, wycinałem tam te miejsca na łożyska. No i te dwie deski, w których były powycinane takie wcięcia, żeby koło się mieściło. Łączyłem kawałkiem skóry, który z jakiegoś starego buta wycinałem język. No, poprzeczka. I bardzo ważną rzecz, jaką trzeba było zrobić, to był numer. Bo koledzy też sobie robili hulajnogi i myśmy zaraz po zrobieniu 2 czy 3 hulajnog robili wyścigi na tych hulajnogach. No i ten numer trzeba było na... Ja miałem pierwszy numer, bo pierwszy udałem mi się zrobić tą hulajnogę. No i taka była dobra ulica, jedna z dobrym asfaltem, Langiewicza się nazywała i szaleliśmy na tych hulajnogach. To było przy Filtrowej, równoległa do Filtrowej. No, ale radość. Radość była nieprzeciętna, no ale to hulajnoga tylko latem była... mogła być używana. Natomiast w zimie, jak spadł śnieg, a zimy były wtedy ostrzejsze niż teraz, i bardziej śnieg. Teraz to trochę śniegu spadnie i koniec. Mało tego śniegu nie zgarniano, tylko samochody go ubijały i powstawała taka biała powierzchnia, twarda, po której samochody wolno jeździły, żeby się nie ślizgać, bo to wiesz, na takiej nawierzchni. Tak. No i żeby but za tymi samochodami jeździć, bo najpierw na butach, ale na butach się słabo jechało za samochodem. W związku z tym trzeba było sobie łyżwy zrobić. I łyżwy się robiło z kawałka drewna, z dwóch kawałków drewna, podkutych drutem. Do butów. I przywiązanych sznurkiem albo paskami, jak ktoś miał paski. Panie Andrzeju, mówi pan takie rzeczy tak niewychowawcze. Musimy powiedzieć w tym momencie, że to były czasy wojny i że tak naprawdę rodzice nie mieli głowy do tego, żeby pilnować swoich dzieci, ale teraz absolutnie nie wolno tak robić. To jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście, powiedzmy tak, to no. Głośno nie, i wyraźnie. Za autem. Nigdy w życiu. No, przenigdy. Możliwe. Możliwe, ale nie można nie tak można robić. Tego robić. Nie tak. Można tego robić. Nie można. Nie, to jest absolutnie nie. Ani na nartach, niebezpieczne, ani na sankach. Na wodzie tak. Ale to, słuchajcie, to po prostu my robiliśmy rzeczy, których nie było wolno. No bo ale byliśmy... były one bardzo niebezpieczne, ryzykowne. Ale powiedział pan, panie Andrzeju, o śniegu, o nartach. Jest taka książka bardzo ciekawa o tytule Banany z cukru pudru. I w tej książce są opisane historie dzieciństwa, no takiego powojennego właśnie, kiedy dzieci bardzo chciały jeździć na łyżwach, ale nie było łyżew. W związku z czym, kiedy udało się gdzieś komuś kupić, to dzieci dzieliły się tym, co miały. Jedno dziecko zakładało jedną łyżwę, drugie drugą. Łapały się za ręce i w ten sposób wspólnie próbowały jeździć. Bo wszystkim się dzieliły, ponieważ było tak mało zabawek i tak mało sprzętu sportowego, że tak naprawdę trzeba było dzielić się wszystkim. Jeszcze jeden pojazd wtedy żeśmy wynaleźli, a mianowicie... To się nazywało melo. Nie wiem dlaczego melo, ale melo było. To był gruby drut, no powiedzmy sobie jak ten palec. Mały palec u ręki. Tak. Mhm. Wygięty pod kątem prostym i tutaj taka pętelka jeszcze była. Jedną nogę się stawiało na tym drucie i drugą jak na hulajnodze się ślizgało po tych ubitych jezdniach. A trzeba było być kreatywnym. Do tych psikusów, czy ja mogłabym taką pioseneczkę, taką dla babci, taką o takim pudelku. Dobrze, proszę bardzo. Babcia i pudel. Była sobie babcia, miała serce złota. Miała także pudla, wielkiego niecnota. Poszła do ogródka narwać trochę marchwi. Wraca i co widzi? Pudel leży martwy. Poszła do grabiarza, smutna i spłakana. Wraca i co widzi? Pies biega po ścianach. Babcia na ten widok zawarczała głucho, skoczyła na pudla, ugryzła go w ucho. Ha, i to jest odtąd jeszcze... pudel z babcią żyją w wielkiej zgodzie. Fikają go ziołki, bawiąc się w ogrodzie. To jest fantastyczny wiersz pani Danuty Wawiłow, zgadza się? Mhm. Babcia i pudel, i potraktujmy to w ten sposób. Były to życzenia dla twojej babci. Babci tak. O imieniu Ania. Wszystkiego dobrego. Pigment kojarzy mi się z kolorem, pigment kojarzy mi się z wyborem. Dzieci z brodą tak mądrze i pięknie śpiewają, a w naszym studiu pan Andrzej Ostrowski, dziadek, bo dzisiaj w takiej roli, pan do nas przychodzi głównie. Panie Andrzeju, pigment kojarzy mi się z kolorem, kojarzy mi się z wyborem. Ten wybór w życiu jest bardzo ważny, bo od tego wyboru wszystko potem zależy, prawda? A co to jest ten pigment? Taki kolor. Pigment to jest taki kolor. Dzięki pigmentowi możesz mieć kolor niebieski, czerwony. I w zależności od natężenia też, tak? I od ilości użytego pigmentu masz kolor bardziej intensywny albo mniej. To taka poetycka przenośnia. Pigment, kolor, wybór. Ale ten wybór jest bardzo ważny. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę siły przyrody. One są niezmienne od wieczne i cały wszechświat im podlega. Czyli to trzeba szanować i w swoim działaniu zawsze uwzględniać. Czyli wybierać szacunek. Tak, szacunek i to jest pewien wskaźnik. Takim sportem, który właśnie łączy się z siłami przyrody, to jest żeglarstwo. Siła wiatru, siła fal daje człowiekowi poczucie swojej małości. Człowiek jest kruszynką we wszechświecie i nie można być zadufanym w sobie i mówić, że wszystkie rozumy zjadłem, bo siły natury nie biorą tego zupełnie pod uwagę. Pamiętajcie, że najważniejsze jest życie tu i teraz, czyli w realu, a nie w wirtualu. Wirtualne zabawki są rozwijające, są ciekawe, ale musi być odpowiednia proporcja między realem i wirtualem, bo siły przyrody w wirtualnym świecie nie istnieją. W realu one od nich jesteśmy uzależnieni. Wszystko zależy od tego. I nasze podejście do życia powinno być zgodne z prawami natury. A nie z prawami wirtualnymi. No właśnie, wymyślonymi. Wiele tych gier wirtualnych buja w obłokach. Odrywa nas od rzeczywistości. Robi nam wodę z mózgu, jak ja to często to w takim razie, to w takim razie mamy dobry pomysł, Julku, prawda? Aby wszystkich zagadkowych słuchaczy zaprosić nie do świata wirtualnego, tylko do świata realnego, najpiękniejszej muzyki świata. Piegowaty koncert dzisiaj mamy w samo południe w studiu imienia Lutosławskiego. Na dodatek o 12, tak. W Warszawie, sala koncertowa, Warsaw Camerata, Paweł Kosnowicki jako dyrygent. No i cóż, no i taka muzyka, jaką teraz słyszymy. Genialnego pana Amadeusza, Wolfganga Amadeusza. To ten? Mozarta, jasna sprawa. Ale on nie żyje już, tylko jego... No zobacz, ale jego w pewnym sensie żyje, wiesz, bo jego muzyka jest nieśmiertelna. A to jest uwertura do opery Lucio Silla. Muzyka jest, ale Mozart już nie żyje. I w taki sposób muzyczny pożegnamy się z panem Andrzejem Ostrowskim. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Ja bardzo dziękuję za tak miłe spotkanie, no, które było dużym przeżyciem dla mnie. Zauważyliście to chyba, nie? Tak. Bardzo panu dziękujemy. Pan Andrzej Ostrowski, Milena, Julek, Krzysiu, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. No i na sam koniec raz jeszcze ściskamy wszystkie babcie, wszystkich dziadków. Wszystkich zagadkowych słuchaczy i wszystkich babci. Wszystkie babcie, wszystkich dziadków. A wiecie, co powiedziały mi dzieci w przedszkolu ostatnio, jak składały życzenia babciom i dziadkom? Życzymy bardzo dużo zdrowia i bardzo dużo zębów. Wszystkiego dobrego. Mój dziadek to jak miał chociaż komunikat jeden zębek. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt! Bezprzewodowe słuchawki JBL T450 z technologią Pure Bass. Dostępne w trzech kolorach. Już za 189 zł. Mediamarkt.pl. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie Państwa zapraszam. Netia, dostawca internetu dla firm, słucham. Dzień dobry, dobry. Jestem prezes i mam firmę. Chcę od Was dobrą ofertę. Oczywiście. Internet przez rok za złotówkę miesięcznie. No, wreszcie ktoś, komu nie trzeba powtarzać dwa razy. Netia. Internet dla firm. Za złotówkę miesięcznie. Przez rok. Rok. Zadzwoń lub odwiedź najbliższy salon. Szczegóły na netia.pl. Na zimowe szaleństwa. I wyprawy w poszukiwaniu wiosny. Na romantyczne kolacje. Albo spontaniczne wyjazdy z przyjaciółmi. Na pokonywanie górskich tras. I wieczory na plaży. Jest tyle powodów, by kupić Volkswagena. Rabat do 21 tysięcy jest tylko jednym z nich. Wejdź na www.volkswagen.pl i skorzystaj z wyprzedaży, jakiej jeszcze nie było. Tylko teraz Volkswagen z rabatem nawet do 21 tysięcy. Volkswagen. Wojtek i Reneusz polecają. Kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł na drugi produkt.